Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Obrońca zabójcy prezydenta Gdańska chce przeniesienia Stefana W. na szpitalny oddział. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców będzie priorytetem rządu w nowej kadencji, deklaruje premier. Drzwi do NATO dla Ukrainy są otwarte, mówi szef sojuszu. Zmiany sposobu wykonywania aresztu wobec podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska chce jego obrońca. Adwokat złożył wniosek o przeniesienie Stefana W. do szpitalnego oddziału aresztu. Sporządził go w oparciu o opinię biegłych dotyczącą poczytalności i stanu zdrowia psychicznego mężczyzny. Przygotowało ją trzech psychiatrów i psycholog po miesięcznej obserwacji. Dla mnie opinia jest jednoznaczna i kategoryczna. Nie mogę jednak ujawnić wniosków sformułowanych przez biegłych, powiedział mecenas Artur Kotulski. Wnioskiem obrońcy zajmie się prokuratura. Niedawno śledczy poinformowali, że wystąpią do biegłych o uzupełnienie opinii. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców będzie priorytetem rządu w nowej kadencji, deklaruje premier. Mateusz Morawiecki zapowiedział propozycję zmian w prawie. Nie tolerujmy groźnej brawury, uważajmy na siebie i innych, zaapelował w spocie opublikowanym na Facebooku. Szef rządu zapowiedział też dodatkowe środki na poprawę infrastruktury i wyposażenia służb. Akcję Nie zabijaj, jedź bezpiecznie rozpoczęły wspólnie Komenda Główna Policji i Episkopat Polski, mówi rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Apelujemy o bezpieczne zachowania, począwszy od pozostawienia bezpiecznego mieszkania, bezpiecznego domu, przez tą podróż, a także bezpieczne powroty, zero alkoholu, jeżeli wsiadamy za kierownicę. Ufajmy komunikacji miejskiej, jest ona naprawdę rewelacyjnie w dużych miastach zorganizowana. Korzystajmy z niej jak najczęściej. Kościół w tych dniach przypomina kierowcom zwłaszcza przekazanie Nie zabijaj, dodaje rzecznik konferencji episkopatu ksiądz Paweł Ryto-Andrianik. Za każdym wypadkiem stoi najprawdopodobniej śmierć albo męża, albo żony, albo dzieci. Dlatego trzeba jasno to podkreślać, że na drodze nie ma kompromisów, bo chodzi o życie drugiego człowieka. Siadając za kierownicę, dobrze jest popatrzeć, kto jest w samochodzie i powiedzieć, ja was szczęśliwie zawiozę na miejsce. Żeby nie myśleć tylko o sobie, że trzeba na daną godzinę dojechać, tylko myśleć o osobach, które są w samochodzie. W okresie Wszystkich Świętych jest więcej policyjnych patroli, zwłaszcza na drogach dojazdowych do miast i w okolicach cmentarzy. Zagrożenia czyhają jednak nie tylko na drodze. Polacy coraz bardziej tyją. Główny inspektor sanitarny uważa, że wzorem wielu zachodnich państw warto rozważyć wprowadzenie podatku cukrowego. Jak przekonuje Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, coś trzeba zrobić, bo problem jest poważny. Średnio możemy przyjąć 60-65% wskaźnik nadwagi i otyłości u mężczyzn. Nieco lepiej jest w przypadku kobiet, ale nadal ten problem staje się już de facto powszechny. Bardzo ciężko mi powiedzieć, czy podatek to dobry pomysł. Może lepszym pomysłem jest, żeby było może bardziej jasno zaznaczone, ile cukru zawiera dany produkt, żeby osoba kupująca no po prostu wiedziała, że jego być może za dużo. W Irlandii wprowadzono taki podatek w maju ubiegłego roku. Dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej Paweł Rochowicz. Ale teraz już tamtejsza prasa pisze, że ani eurocent z kilkudziesięciu milionów euro nie poszedł na zwalczanie otyłości, a taki był cel wprowadzenia tego podatku. Myślę, że to nie jest zły pomysł, skoro jest akcyza na papierosy. Lubię słodycze, więc jestem przeciw wprowadzeniu tej rzeczy. Ale co, uważa pan, że taki podatek by nie zadziałał, czy po prostu boi się pan o swój portfel? Nie, no boję się o swój portfel, to i tak już jest zdrowie. Badania cukru w cukrze to komedia, cukru w Polaku to dramat, bo statystycznie zjadamy rocznie ponad 50 kg. Drzwi do NATO dla Ukrainy pozostają otwarte, zapewnił w Ukraińskiej Radzie Najwyższej sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg przybywał z dwudniową wizytą na Ukrainie. Przemawiając w ukraińskim parlamencie, Jens Stoltenberg zaznaczył, że Ukraina jest suwerennym państwem, które samo wybiera własny system bezpieczeństwa. Drzwi do NATO pozostają otwarte, droga do członkostwa nie jest łatwa i wymaga szeregu reform. Decyzja o członkostwie zależy od samych państw członkowskich i państwa, które do członkostwa aspiruje. Żaden zewnętrzny kraj nie może tego powstrzymać. Czas stref wpływów się skończył. Sekretarz generalny NATO apelował też do ukraińskich deputowanych o działania reformatorskie. Wcześniej z Jensem Stoltenbergiem spotkał się Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent zapewniał, że Ukraina jest gotowa do przyspieszenia starań o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i aspiruje do planu działań na rzecz członkostwa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą, przede wszystkim na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii.

Z takim groove'em w ogóle, ja już z kiwaniem nogą i głową, mam nadzieję spędzić kolejne minuty w programie alternatywnym, który otwieramy w towarzystwie gości. Możecie się przedstawić tak, żeby słuchacze skojarzyli głos z imieniem. Może zaczniemy od Jędrzeja. Jędrzej Dudek, wokalista zespołu P-Unity. Maciek? Maciek Sondi, gitarzysta. To już teraz wiadomo, że w prawym kanale jest Jędrzej, w lewym jest Maciek. Gdyby tak się udało zrobić, to byłoby super. Jaką jesteście częścią zespołu P-Unity? Tak mniej więcej. Ilościowo? No tak, zaczynamy od matematyki. 1/5. 2/10 się skraca właśnie, 1/5, super. Tak się umówiliśmy zresztą poza waszymi plecami, że reprezentacja przychodzi na rozmowę, bo wtedy można pewnie więcej powiedzieć, ale kiedy słuchałam waszej płyty, mam na myśli płytę z 2018 roku, pełnogrającą, długogrającą, to zastanawiałam się, jak to, co jest rewelacyjne podczas koncertów i w ogóle podczas wszystkiego, co się wiąże z muzyką na żywo, czyli że jest dużo ludzi, oni świetnie grają i w ogóle jest właśnie to połączenie. Jak to się sprawdza, kiedy się pracuje kreatywnie i przystępuje się do nagrań i do rejestrowania muzyki? Czy wtedy też jest tak różowo? No, na pewno nie. No właśnie. A mimo to udało wam się na płycie zawrzeć taką radość i energię, która no, ukryła gdzieś pewnie jakieś trudy, ale na pewno nie. Przepraszam, Maciek, przerwałam cię. Nie. Ja tylko tak, wiesz, spokojnie rozpocząłem tylko. Ale no, to jest zupełnie inny rozdział tak naprawdę dla funkcjonowania zespołu, nagrywanie płyty. Szczerze mówiąc, ciężko mi jest w ogóle wrócić do tego okresu, bo tak wiele się wydarzyło po prostu przez ten rok, że jestem głową już zupełnie gdzie indziej. I w sumie tak samo było, jak wydawaliśmy płytę. Już to wszystko było za mną gdzieś i patrzyłem na to, co będzie. Ale wiesz, no po prostu trzeba... Siłą rzeczy eliminuje się ten czynnik takiej beztroski i radości płynącej z tego, co się dzieje w tym momencie. Jędrek ostatnio zresztą powiedział, że w koncertach najpiękniejsze jest to, że to po prostu się wydarza, to się po prostu rozsiewa i w tym momencie, kiedy się kończy, to naprawdę umiera i nigdy nie wraca. A płyta to już jest taki statement poważny. Jak wydajesz tę płytę, to już jest z tobą na zawsze i tego się po prostu nie da. Nie da się od tego odejść. No nie da się, zwłaszcza jeżeli ktoś tak jak ty jest daleko myślami, a tutaj cały czas punkt odniesienia i ktoś każe robić w tył zwrot i przypominać sobie, wygrzebywać z przeszłości, z pamięci. No wyobraź sobie, jak to działa teraz, rok po wydaniu płyty, kiedy ja to czułem już rok temu. No, jak to będzie za 20 lat, jak będziesz do tego wracał? No a wtedy nie. To będzie sentyment, to będzie inna sytuacja, wasze posiwiałe skronie wtedy i taki roznamiętniony uśmiech i powrót do czasów młodości. Całkowicie się z tym zgadzam, że właśnie w takiej muzyce, nie tylko takie jak grana przez P-Unity, ale w ogóle w muzyce, gdzie energia też od ludzi płynąca jest super istotna. Rzeczywiście koncert jest początkiem i śmiercią tego danego momentu. To jest tylko raz na świecie. Powodem naszego spotkania bezpośredniego jest oczywiście nie to, że w zeszłym roku wydaliście płytę, ale to, że macie przed sobą koncert 5 listopada w Pardon Tutu. Zaraz wrócimy do tego koncertu. Będziemy nawet mieli wejściówki, ale może zrobimy po prostu przerwę na muzykę i wrócimy do rozmowy. Thank you. blood still be cold, scarlet virgin. No teraz, jak się już nie kiwają słuchacze programu alternatywnego, to po prostu nie rozumiem. Słuchamy P-Unity w towarzystwie Jędrzka i Maćka. Teraz jeszcze dobry wieczór wam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jednocześnie chcemy zaprosić na koncert, który nadchodzi. Gracie u siebie właściwie, w tym sensie, że i w Warszawie. Pardon, to tutaj jest miejscówka. 5 listopada to jest data tego koncertu. I gdyby ktoś chciał, to mamy także zaproszenie dla słuchaczy. 2 dwójki, 7 trójek. Bartek chętnie odda w dobre ręce. Czy to jest jakiś szczególny koncert? Coś przygotowaliście specjalnego? Czy kolejny z tych, na których zacznie się i skończy świat? Po prostu. Jedno i drugie. Na pewno to jest okres przejściowy dla nas, przez to, że już trochę się żegnamy z materiałem z pierwszej płyty i witamy się z czymś nowym, nieznanym. I ten koncert nas trochę tak łapie między tymi rozdziałami. Więc pod tym względem będzie to koncert dość wyjątkowy. I myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że to będzie taka bardzo jednorazowa sytuacja. Wiadomo, że każdy koncert jest czymś niepowtarzalnym właśnie w tym sensie, że muzyka się rodzi i umiera w tym momencie. Ale aranżacje też utworów z płyty, które zagramy, możliwe, że się pojawią tylko na tym koncercie, bo są trochę takim naszym eksperymentem. Próbujemy przejść stylistycznie w stronę tej nowej płyty, która z założenia ma być bardziej organiczna, soulowo, funkowa, i próbujemy te bardziej na przykład elektroniczne utwory z albumu przearanżować na taką modłę. I kto wie, czy te aranżacje zostaną z nami, czy w ogóle ten materiał z nami zostanie, czy zaczniemy grać już zupełnie nowe rzeczy. A te nowe rzeczy, że tak zapytam dyskretnie z boku, taki głos z boku się nagle pojawia na Andanie, już są w opracowaniu? Są gotowe? Są jakieś nowe rzeczy? Jest trochę nowych rzeczy. Są nowe rzeczy. Jeszcze zobaczymy, bo tak naprawdę każdy tydzień przynosi zupełnie nowe rzeczy. I tak naprawdę chyba sami nie do końca jesteśmy pewni. Może zaczęło się dopiero klarować tak naprawdę, co tam się wydarzy. Oczywiście w założeniu, bo to też jest tylko wstępne założenie. Ale tak, będą nowe rzeczy, zupełnie nowe, będą rzeczy w oparciu o to, co było, ale też nowe tak naprawdę, bo w gruncie rzeczy przygotowaliśmy sporo nowego materiału po prostu w oparciu o to, co już żeśmy skomponowali. I to było też dość ciekawe doświadczenie, bo nadaliśmy przez to zupełnie nowej tożsamości rzeczom, które już gdzieś tam istniały i miały swój charakter i kształt. Także i faktycznie, tak jak mówi Jędrek, niewykluczone, że to będzie jedyna okazja, żeby te numery usłyszeć w tej odsłonie. Sami jesteśmy podekscytowani i ciekawi, jak to wyjdzie. To bardzo w ogóle jest też ciekawa umiejętność spojrzenia na takie momenty, prawda? No bo łatwiej patrzeć za siebie i mówić, a to był taki moment, łapanie ich, takie buddyjskie teraz, no to ciekawy eksperyment. Ale trzymając się, Jędrek, tej organiczności, o której wspomniałeś i temu odchodzeniu umownie, nazwijmy, od jakiejś takiej elektryczności w stronę tego, co może właśnie kojarzyć się z graniem organicznym, to skąd akurat taka potrzeba, jak rozumiem, w was? Bo raczej nie jest to indywidualny twój trop. Nie wiem, czy to jest potrzeba, czy to jest spostrzeżenie. To jest trochę coś takiego, też praca nad tym materiałem jest trochę coverowanie samego siebie sprzed roku. Tak samo to założenie, że będziemy robili teraz coś bardziej organicznego, wynika z jakiejś takiej obserwacji materiału, który z nas wychodzi ostatnimi czasy. I wydaje mi się, jesteśmy chyba zgodni w tym temacie, że po prostu ten materiał idzie w tym kierunku, więc postanowiliśmy, może trzeba po prostu na ten moment przyjąć taką roboczą hipotezę, że gramy bardziej organicznie, idziemy w tę stronę, popróbujemy, poeksperymentujemy też ze starym materiałem w takiej stylistyce i zobaczymy, czy to się utrzyma, czy przejdziemy w ogóle do czegoś zupełnie innego. To jest oczywiście najciekawsze i najpiękniejsze tak naprawdę w życiu artystą. Ten zawód ma wiele ciemnych stron, ale właśnie super jasną jest ta przygoda, w którą można się rzucić i brak jasnego celu na horyzoncie wcale nie musi przerażać, wręcz przeciwnie, jest obietnicą ekscytacji. Wchodzimy z powrotem na waszą płytę. Teraz nagranie Filozofii. Maciek i Jędrek z P-Unity w naszym studiu. Przypominam, że takim najbliższym powodem naszego spotkania jest koncert zespołu 5 listopada w Pardon to Tu. To jest miejsce, klub w Warszawie. W nowej lokalizacji, przypominam tym, którzy się jeszcze nie zorientowali. Natomiast nie mieliśmy się okazji w ogóle nigdy wcześniej poznać, więc też nigdy nie przeszliście przez test tych najgorszych takich pytań. Kto które się pojawiają wobec zespołów, które witamy. Nie byliście przy Mango, nie byliście przy Palpie, w związku z tym i myśleliście być może, że już w ogóle nie nastąpią takie pytania zasadnicze, ale oto niespodzianka, bo prawie na samym końcu naszego spotkania chciałam jednak do tego wrócić. Chociaż to się tłumaczy bardzo waszą muzyką i też tym, co było już powiedziane o waszym podejściu do koncertów. Co was połączyło, całą tą brygadę 10-osobową pod wspólnym szyldem? Co jest taką najważniejszą ideą, albo może jest to coś innego? Co was łączy? Chyba była to potrzeba potrzeba coraz bardziej monumentalnych aranżacji, potrzeba grania. Aha, czyli to się rozrastało po prostu i cały czas chciał dochodzić ktoś, tak? Kto mógł podołać instrumentalnie? To nie było tak, że ten zespół od początku był 10-osobowy. Ten zespół w ogóle nie ma takiego jasnego początku. Gdzieś tak wychodził z wcześniejszych projektów i zaczęło się tak naprawdę od kwartetu. Tak? Mhm. Dobrze mówię. I to były małe kroczki. Coraz dalej, aż skończyliśmy z 10-osobowym składem. I nikt nigdy nie podjął takiej decyzji, że chcemy po prostu mieć wielki zespół. Tylko ten zespół się rozrósł przez nasze jakieś nasze chęci wplatania tam coraz większej ilości warstw. Przepraszam, chciałem powiedzieć tutaj, to by była odpowiedź w ogóle też na poprzednie pytanie, które nie pamiętam jak brzmiało, ale pamiętam co powiedzieć. Tak, co się urodziło w mojej głowie wtedy, że właśnie to wszystko się wzięło z totalnego przypadku i prowadziła nas do tego na pewno intuicja, której daliśmy właśnie władzę nad tym, co się wydarzy. I to jest genialne, że właśnie nie ma w tym żadnego takiego jasno określonego planu, że to, co się dzieje, jest po prostu jest kwestią przypadku. I to nas doprowadziło do tego punktu, tak samo jak to wszystko, co gramy. I dość spontanicznych decyzji. A czy każdy, kto jest w zespole poza wami, też ma różne projekty równolegle, muzyczne i robi różne rzeczy, że właściwie to jest taka ekipa ludzi bardzo aktywnych? Większość ludzi coś robi jeszcze poza P-Unity, zdecydowana większość. Ale mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu większość z nas traktuje P-Unity jako taki zespół matkę. I jest to jakiś taki projekt bazowy. Każdy gdzieś tam sobie odskakuje na różne grania, ale P-Unity jest takim domkiem. Gdybyśmy robili gazetę... Z ciepłą zupą. No tak, gdybyśmy robili gazetę, to na pewno byłby lit taki od razu. P-Unit jest takim domkiem, jest matką, do którego lub do której wraca się po prostu. W takim razie od razu chciałam was zaprosić już z góry, jak będziecie mieli skonkretyzowane wizje nowych utworów i oczywiście bez żadnej presji i będzie nowy materiał, o którym można gadać, to zapraszam was serdecznie do Trójki na wywiad. Mam nadzieję, że taka okazja się przydarzy. Przypominam o tym koncercie w Pardon Tutu Warszawskim 5 listopada. No i jeszcze mogę z naszym słuchaczom, którzy na przykład nigdy was nie widzieli na żywo, sprezentować nagranie w wersji live, które chcę pożyczyć z naszej siostrzanej stacji, czyli radiowej Czwórki. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, żeby taki zrobić skok na ich zasoby nagrań. Więc to zrobimy na zakończenie. Bardzo wam dziękuję za tą krótką wizytę w naszym studiu. Czy wy pędzicie na bale, czy jakieś bale Wszystkich Świętych, halloweenowe, czy w ogóle spokojnie w domu z książką czwartkowy wieczór? Zdecydowanie na bal. Na bal. No dobrze, to w takim razie życzę wam udanego balu, a my słuchamy P-Unit. Jędrzek i Maciek byli naszymi gośćmi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słyszałem strzały w mieście. Jest funk? Halo, jest funk? Ej! Funk jest on. Kraliczia, J.T. Lamar na furbi Bangla, beat, mantra, genotyp, stan czarna we krwi jak sangria. Leje się wersem po moich rapkarkach, moja matka. mówi tym samym językiem. Z CD-ków ojca miałem testamentu, odczyt błękit na krew, rodowód na ekspedycie, czarny hełm rodowy prosto z Łodzi. To brat babka na kakań solo, Prince polot, Superman, lover, to ptak czy samolot, co? Spytaj swoją babi o to, cel to biodra, droga to nie torba z flotą. Jestem po to, by fakt przemieścić. Skamieniało śledź, filmu wróg największy. Gruby nie pytają o taniec, gruby mówią kręćny. Grube foki robią grube kroki, a że krok tam leży, to wiesz, że to P do U do N i ty w imię George'a wysyłam do słucha, w te bity bez spiny. Gadam językiem ojców, padawan jody na śniadania, jada olsku. Śmierciego, nie chodzi o mój głos. Nowego nuda, spytaj swoją fokę, kto ją tak rozbujał. Jedna rodzina zjednoczona pod grubę MPU. Kuba Knap, oczywiście jeśli lubisz funk. Woo! Funk jest. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią funk, co noc grubę prawie pupę po. Na piersiach Miłosz Oleniecki. Słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią funk, co noc w ruchy prawie pupę twą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim ziom, a układu grów, co rusza pupę waszych żon. Ej! Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią funk, co noc w ruchy prawie pupę twą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim ziom kładł krów, co rusza pupy waszych żon. Fuck yeah. Funk jest P-Unity w wersji zarejestrowanej przez Radiową Czwórkę. I tak właśnie też opisałam to nagranie na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka. Strzały w mieście, prowinc Poznań, wyrwały się kilka minut temu, więc proszę bardzo, teraz antena dla was. Słyszałem strzały w mieście. Pod nazwą Prowinc Posen, czy Posen, i także tytułem płyty ukrywają się Michał Szturomski i Michał Wieraszko. Duet znany, myślę, przynajmniej słuchaczom programu alternatywnego. I nie mam tutaj na myśli indywidualnych zajęć panów Michałów, ale ich już wcześniejszą wspólną pracę. Opowiadali o tym albumie, który ukazał się kilka dni temu w Radiowym Domu Kultury w ostatnią sobotę, więc gdyby ktoś chciał posłuchać o tym ciekawym zamówieniu, ale też trudnym dla artystów, wiążącym się z historią i sposobie, w jaki postanowili do niego podejść, to zachęcam do sprawdzenia strony polskieradio.pl/trójka. No i tej historii na płycie rzeczywiście nie jest dużo, ale jeżeli pojawia się, to w takich, myślę, zachęcających do własnych poszukiwań momentach. Dzień 27 grudnia nie zapowiadał początkowo toku najbliższych wydarzeń. Dzień 27 grudnia nie zapowiadał początkowo toku najbliższych wydarzeń. Dzień 27 grudnia nie zapowiadał początkowo toku najbliższych wydarzeń. To także nagranie z płyty Prowinc Posen. W przyszłym tygodniu będziemy wsłuchiwać się w nią dokładniej, bo to będzie nasza płyta tygodnia. I od razu dodam, że ten 27 grudnia to grudzień roku 1918 i to jest już cała data, która pozwala namierzyć wydarzenie historyczne, czyli wybuch powstania wielkopolskiego. I trzymając się Wielkopolski, wspominałam o tym w Radiowym Domu Kultury, ale nie udowodniłam muzycznie w ostatnich, no niech będzie w ostatnich 12 miesiącach pojawiły się dwie płyty. Obok Prowinc Posen muszę dołożyć jeszcze płytę kolektywu Polmus, które wychodząc od tradycyjnej muzyki z tego właśnie regionu, z regionu Wielkopolski, idą w stronę współczesną, właściwą sobie. Elektroniczną na płycie Prowinc Pozen i jazzująco-awangardową na płycie kolektywu Polmus. Thank you. Polmus i płyta Drzewiej, która ukazała się pod koniec 2018 roku, ale czas jej absolutnie nie szkodzi, więc jeżeli ktoś jeszcze nie sprawdzał, jak Drzewiej brzmi, serdecznie to polecam. Michał Fetler, który jest jedną z osób tworzących Polmus, nie wiem, czy mogę użyć słowa lider, no, ale w każdym razie Polmus to jego grupa, teraz krąży po naszym kraju w składzie jazzbandu Młynarski Masecki. Myślę, że to też nieźle mu wychodzi. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania odwołuję się do wspomnień wczorajszych. Paul Epworth pojawił się w swoim utworze zatytułowanym Voyager, ale w tej wersji drugiej wczoraj. Dzisiaj, odwracając kolejność, posłuchamy wersji pierwszej, oryginalnej, czy też po prostu wersji ze strony A singla, który Paul Epworth opublikował. Napisy końcowe szybko Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. Przypominamy o stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny i oddajemy się muzyce. Do usłyszenia.